Rostilmax działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostilmax. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg afniatoksynu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 19 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przywódcami Niemiec i Izraela. Za chwilę relacja. Dzwony i systemy alarmowe zabrzmią w południe do uczczenia bohaterów powstania w getcie warszawskim. Startuje przetarg na laptopy dla uczniów. Pierwsze dostaną na jesieni. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przywódcami Niemiec i Izraela. Frank-Walter Steinmeier oraz Isaac Herzog są w Warszawie w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie. Zryw wybuchu 19 kwietnia 1943 roku po zapowiedzi hitlerowców o likwidacji getta. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Pałacem Prezydenckim i która zna szczegóły politycznych rozmów, jakie odbył prezydent Andrzej Duda. A do przywódca Polski właśnie kończy to spotkanie z prezydentem Izraela. Omawiane są ważne dla relacji dwustronnych sprawy. Chodzi m.in. o zagadnienia, które dotyczą bezpieczeństwa, ale także kwestie związane z pamięcią historyczną. I tutaj ważnym wątkiem jest pamięć o nazistowskich zbrodniach, które popełniane były na terytorium Polski. Podobne zagadnienia prezydent Andrzej Duda omówił też z przywódcą Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Pojawiły się również tematy, które dotyczą współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz NATO. A po obu tych spotkaniach wszyscy trzej prezydenci wezmą udział w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie. Wszyscy trzej prezydenci zabiorą głos, upamiętniając to bohaterskie wydarzenie ważne w historii nie tylko Warszawy, oczywiście w historii Polski. To będzie też dobra okazja do dyskusji pomiędzy trzema prezydentami nad kwestiami polityczno-historycznymi. Mówił szef prezydenckiego biura do spraw polityki międzynarodowej minister Marcin Przydacz. Prezydenci Polski, Izraela i Niemiec złożą też wizytę w synagodze Nożyków w Warszawie, a wieczorem wezmą udział w koncercie symfonicznym. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Premier Mateusz Morawiecki uczcił pamięć ofiar powstania w getcie warszawskim. Szef rządu złożył kwiaty przed tablicą pamięci żołnierzy Okręgu Armii Krajowej Warszawa Miasto i oddał hołd, jak mówił, pamięci żydowskich dziewcząt i chłopców, którzy chwycili za broń. Chwycili za broń, aby tak naprawdę w istocie wybrać sposób śmierci. Tak można powiedzieć o ich szansach, tak można powiedzieć o braku jakiejkolwiek proporcji sił pomiędzy nimi a niemieckim okupantem, niemieckimi zbrodniarzami. Centralne uroczystości 80. rocznicy wybuchu powstania rozpoczną się na Placu Bohaterów getta w południe. Dla uczczenia ofiar bohaterskiego zrywu o 12:00 w kościołach archidiecezji warszawskiej zabiją dzwony. Rozbrzmiewają w stolicy każdego roku, przypomina ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji. Tradycją jest, że dzwony w prawie wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej, tych położonych na terenie Warszawy, muszą zabrzmieć, by oddać hołd tym powstańcom, którzy zdecydowali się na walkę o wolność, walkę z okupantem. Zabrzmią o godzinie 12:00. Aby uczcić pamięć powstańców w południe, zabrzmiał też syreny wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania. Rozpoczyna się rządowy przetarg na laptopy dla uczniów. Otrzymają je zarówno uczący się w szkołach publicznych, jak i niepublicznych, powiedział w radiowej jedynce minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dzisiaj mamy otwarcie ofert. To jest rzeczywiście największy taki przetarg na świecie. Prawie 400 tysięcy sztuk laptopów dla edukacji, dla uczniów czwartych klas. Dzięki zmianom, które wprowadziliśmy w trakcie, one trafią także do uczniów szkół niepublicznych, bo początkowe wytyczne z Komisji Europejskiej mówiły, że one mogą trafić tylko do szkół publicznych. No, wynegocjowaliśmy, że możliwe będzie, żeby one trafiły do każdej szkoły w Polsce i każdy czwartoklasista będzie miał szansę otrzymać taki sprzęt. Pierwsze laptopy uczniowie mają otrzymać jesienią. Ostatni etap ćwiczeń antyterrorystycznych w województwie warmińsko-mazurskim. Ich celem jest doskonalenie koordynacji i reakcji służb na sytuacje kryzysowe, szczególnie atak terrorystyczny. Ćwiczenia trwają od poniedziałku w poszczególnych województwach. Dzisiaj są z tego powodu utrudnienia na drodze ekspresowej S7 oraz w okolicach Ostródy, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiej policji Tomasz Markowski. Ten etap odbędzie się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dokładnie w ciągu drogi S7 i na terenie Ostródy w okolicy Autodromu i Strzelnicy. W związku z tym uprzedzamy kierowców i mieszkańców regionu o tym, że w tych miejscach aktywność służb porządkowych i ratunkowych będzie większa, więcej będzie też tam pojazdów uprzywilejowanych i mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu. Przypominamy też o obowiązku stosowania się do poleceń wydawanych przez policjantów czy funkcjonariuszy innych uprawnionych do tego służb. W ćwiczeniach uczestniczy ponad 2,5 tysiąca policjantów, strażaków, ratowników medycznych, funkcjonariuszy ABW i kilkudziesięciu agentów Federalnego Biura Śledczego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie jedynie nad morzem. Dziś także na południowym wschodzie są takie plamy, dziury w chmurach i możliwość zaliczenia kontaktu ze słońcem. Również na Dolnym Śląsku też takie dziury w chmurach, a tak poza tym to niebo płacze. Bo zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu, miejscami mniej przelotne, możliwe nawet opady krupy śnieżnej, bo ochłodziło się, a w górach opady śniegu. Lokalnie burze, zwłaszcza na północy oraz południowym zachodzie kraju. Temperatura od 5 stopni w rejonach podgórskich do około 8 na zachodzie i nad morzem, a także do 14 najcieplej na wschodzie. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu okresami silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo. Pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 11. Dzień dobry. Mówimy wszystkim, którym jeszcze nie mówiliśmy. Trójka przed południem. Anna Regulska za konsoletą, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu. Witold Lazar przed mikrofonem. W takim składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę, więc proszę uzupełnić swój ulubiony napar w filiżance. I zapraszamy na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania.

może mieć wpływ na życie polityczne? Oczywiście, że tak. Jakkolwiek nie ze względu na to, kto leży u niego na stole, ale z kim siedzi przy stole i z kim rozmawia. Jesteśmy przyzwyczajeni, że patolodzy gdzieś sobie tam stoją, nachylają się nad stołami w swoich wychłodzonych salach i robią swoje. I do końca nikt nie wie, kim są, a na pewno nikt za swojego życia nie chce się tego specjalnie dowiedzieć. Tymczasem istniał lekarz-patolog, którego popularność była ogromna i współcześnie mógłby zmierzyć się z niejednym doświadczonym celebrytą. Nazywał się Rudolf Ludwig Karl Virchow. Był niemieckim patologiem, higienistą, jednym z założycieli medycyny społecznej. Był przez 50 lat profesorem uniwersytetów w Würzburgu i Berlinie. Oprócz pracy stricte naukowej zajmował się antropologią, także polityką, bo jak stwierdził, medycyna jest nauką społeczną, a polityka to nic innego jak medycyna na szeroką skalę. Był bezkompromisowy, co doprowadziło m.in. do bardzo głośnego wezwania na pojedynek przez Bismarcka. Jego intensywne badania patologiczne, a na jego stole był cały przekrój społeczeństwa, doprowadziło do wielu odkryć. Rudolf Virchow jako jeden z pierwszych wykonywał biopsję i sformułował pojęcie leukemia, czyli białaczka. Wyniki swoich badań spisywał i stworzył bardzo cenne prace na temat nowotworów, zakrzepów, zatorów i gruźlicy, która była pogromcą XIX-wiecznego społeczeństwa. W 1871 roku 50-letni Rudolf Virchow prowadził pierwsze wykopaliska archeologiczne w Wolinie, prowadził wykopaliska w rejonach Pomorza i uważał siebie za Pomorzanina, potomka Słowian. Osobiście uczestniczył także w wykopaliskach Troi w 1879 roku. Tak więc, drodzy Państwo, nie jeden lekarz-patolog ma w sobie wielką moc. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in us rang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And our voices rang like the angels sing. From the hell.

przed południem. 26,5 minuty po godzinie 11. Dziś, proszę Państwa, popularno-naukowa środa. My zajmiemy się teraz, no, można powiedzieć, ekologią, bo zanieczyszczenie plastikiem, a zwłaszcza oceanów, przybiera coraz większe rozmiary. Chodzi nie tylko o wykonane z tworzyw sztucznych sieci rybackie, które są jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia oceanów plastikiem. Coraz większy problem stanowią także cząsteczki mikroplastiku, czyli takie, których rozmiary nie przekraczają 5 mm, na które rozpadają się większe śmieci. Upływ czasu, tarcie spowodowane oceanicznymi pływami są w stanie zetrzeć niemal każdy plastikowy obiekt na proch, dosłownie. No i stąd bierze się właśnie mikroplastik, który jest szczególnym zagrożeniem dla zwierząt morskich, ale także dla ludzi, no bo przecież łowimy i zjadamy rybę, która wcześniej zjadła ów mikroplastik. Naukowcy opracowali właśnie metodę, która może pozwolić na usunięcie większości plastikowych cząstek z wody oceanicznej. Najczęściej stosowaną techniką usuwania tego typu zanieczyszczeń jest filtracja. Na dużą skalę jednak ta metoda jest bardzo kosztowna i żmudna. Innym pomysłem jest koncentracja cząstek plastiku w płynącej wodzie za pomocą sił akustycznych lub fal dźwiękowych, które przenoszą energię na pobliskie cząsteczki, powodując, że niektóre z nich zaczynają w szczególny sposób wibrować i się poruszać. By to sobie wyobrazić, no nie wiem, weźmy na przykład głośnik grający muzykę, który wprawia drgania otoczenie, które z kolei wprawia w drgania drobiny kurzu. I to wszystko zaczyna się w określony bardzo sposób poruszać. Naukowcy wykorzystają ten mechanizm w procesie oddzielania cząstek biologicznych od płynów, na przykład czerwonych krwinek od osocza. No to jest już powszechna metoda. Podczas wiosennego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, ono było w marcu, został przedstawiony ciekawy projekt urządzenia wykonanego, no w sumie ze stalowych rurek pulsujących i fal dźwiękowych, i to urządzenie usuwa większość plastikowych cząstek i próbek z wody. Stalowe rurki o średnicy mniej więcej 8 mm, do tego odpowiedni przetwornik, który generuje fale akustyczne, które oddziałują na cząsteczki mikroplastiku i ułatwiają ich wychwycenie. Urządzenie jest bardzo proste, proszę mi wierzyć, a więc skoro proste, to i tanie w porównaniu do tradycyjnych metod filtracji, bo nie zatyka się tak łatwo jak filtr. No, na razie to jest prototyp, ale rokowania są obiecujące. No cóż, czasami rozwiązanie największych nawet problemów ludzkości może okazać się bardzo proste i bardzo tanie. Wystarczy narobić hałasu. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. No to proszę wejść na wspomnianą stronę i sprawdzić, na którym miejscu wylądował w ostatni piątek Linkin Park. Down inside of me, something I Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina 12, dziś naukowa środa w Trójce przed południem. Proszę Państwa, wczoraj miała odbyć się próba pierwszego lotu testowego Starshipa, czyli największej rakiety, jaką kiedykolwiek zbudowano. Opowiadałem o tym wczoraj Państwu, problemy techniczne. Znamy nową datę. SpaceX poinformowało, że po nieudanym starcie następna próba nastąpi nie szybciej niż po 48 godzinach. No i rzeczywiście tak też będzie. Proponowana ponowna próba może odbyć się dopiero w czwartek, czyli jutro, 20 kwietnia, o godzinie 15.28 otworzy się trwające 62 minuty okno startowe. No to czekamy dalej. Tymczasem wystartowała w ostatni piątek misja JUICE. O tej misji też już Państwu kiedyś opowiadaliśmy w Trójce przed południem. Wystartowała, a wraz z nią Polska Myśl Naukowa i Techniczna. Sonda, która została wyniesiona w kosmos w ostatni piątek, ma zbadać Księżyce Jowisza, zwłaszcza Europę Kalisto i Ganimedesa. Chodzi m.in. o ocenę, czy na lodowych księżycach mogą powstać warunki do powstania i podtrzymania życia. W misji, dodajmy, niełatwej, istotną rolę pełnią polskie firmy i polskie uczelnie, odpowiedzialne za realizację 3 z 10 instrumentów, w które została wyposażona sonda. To już kolejny tak szeroki udział Polaków w eksploracji kosmosu. Kuba Witkowski. A tous de bébé, attention pour le décompte final. 10, 9, 8. Odliczanie do startu odbyło się po francusku. Ale sonda JUICE, która w piątek ruszyła w stronę Jowisza, ma polskie oczy i uszy, które pozwolą jej zbadać powierzchnię księżyców Jowisza. Jednym z nich jest Ganimedes. Ganimedes jest głównym celem ze względu na ciekawą jego budowę. Wyjaśnia Kamil Bochra z firmy Astronika zaangażowanej w misję. Pod zamarzniętą powierzchnią znajdują się oceany płynnej wody. Poza tym jako jedyny księżyc w Układzie Słonecznym wykazuje własne pole magnetyczne. Może to być dobry przystanek w przyszłej podróży do dalszych części Układu Słonecznego. Może będzie tam dobra okazja do zbudowania habitatu dla ludzi, ale także poznania samych księżyców, jak i potencjalnie jest to miejsce, gdzie mogłoby rozwijać się życie. La propulsion est nominale. Ale jaki by nie był to cel, cała operacja jest bardzo skomplikowana pod względem technicznym. La propulsion est nominale. Sonda musiała pomieścić 11 eksperymentów naukowych i około 4 ton paliwa. Wyzwanie stanowi też duża odległość do Jowisza i to, że lot potrwa aż 7 lat. Bardzo duża odległość do Słońca od Jowisza powoduje, że sama sonda będzie dostawała bardzo mało energii ze Słońca, więc musimy na przykład mieć bardzo duże panele słoneczne, a także odległość jest problemem w komunikacji. A do tego dochodzą wahania temperatury rzędu 500 stopni Celsjusza i w takich warunkach muszą się sprawdzić urządzenia zaprojektowane i zbudowane przez Polaków. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk przewodziło pracom związanym z powstaniem konstrukcji mechanicznych i komputera głównego instrumentu Radio and Plasma Waves Investigation, a firma Astronika brała udział w jego budowie. Dostarczyliśmy 4 maszty LPPWI do pomiarów plazmy kosmicznej i potencjału oraz jedno urządzenie RWI, czyli system 3 anten do pomiarów fal radiowych. Poza tym nasi koledzy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk dostarczyli także elektronikę sterującą tymi urządzeniami. W misję zaangażowane są też inne liczne firmy z Polski, a także Politechniki Koszalińska i Warszawska oraz Instytut Lotnictwa. Przypomnijmy, to nie pierwszy taki projekt kosmiczny z dużym wkładem Polaków. Wspomniana tu Astronika współtworzyła też jeden z 3 głównych instrumentów, który zabrała ze sobą misja InSight badająca Marsa. Kret HP3 był próbnikiem służącym do pomiaru strumienia ciepła z wnętrza planety. Polacy zbudowali serce tego urządzenia, czyli mechanizm wbijający. Sam w ogóle proces wyprodukowania tych części nie był łatwy. Mówiła przed startem misji InSight inżynier Ewelina Ryszawa, która uczestniczyła w budowie tego urządzenia. Wypowiedź dla Polskiej Agencji Prasowej. One muszą wytrzymać naprawdę bardzo ciężkie warunki, zarówno podczas startu, kiedy mamy bardzo duże przeciążenia, jak i podczas samej pracy, ponieważ tam również występują bardzo duże przeciążenia, rzędu nawet kilku tysięcy G. Testowaliśmy go również w komorze termiczno-próżniowej, żeby zasymulować warunki, w jakich on będzie pracował w rzeczywistości. Ale to nie koniec wkładu Polaków w eksplorację kosmosu. Polska z zeszłego roku ma też swojego astronautę w Europejskiej Agencji Kosmicznej, doktora Sławosza Uznańskiego. Mówi dr Tomasz Baneś z łódzkiego planetarium EC1. Mamy też wyspecjalizowane agencje PR-owe i multimedialne, które się wiążą z sektorem kosmicznym. Wynosimy własnej produkcji satelity, które są coraz tańsze, coraz doskonalsze i coraz bardziej konkurencyjne na rynku. Od niedawna właśnie polskie konsorcjum wznosi dla Europejskiej Agencji Kosmicznej Centrum Danych Satelitarnych. Dlatego o Polakach i ich wkładzie w badanie kosmosu, tego bliższego i dalszego dodajmy, będzie coraz głośniej. La propulsion est nominale. Być może zdziwiło Państwa, że to odliczanie było po francusku i te wszystkie komunikaty, ale to jest misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ale wracając do sondy JUICE, prace naukowe podczas tej misji zaczną się za około 6 miesięcy po dotarciu sondy do Jowisza. Pierwsze rezultaty badań będą więc znane dopiero około 2032 roku. JUICE będzie pierwszą sondą kosmiczną w historii, która wejdzie na orbitę Księżyca innego niż ziemski. Szacowany budżet przedsięwzięcia to około 1,6 miliarda euro. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naukowa środa w Trójce przed południem. Proszę Państwa, na koniec coś, co każdy może spróbować na własnej skórze i w dodatku we własnym domu. Naukowcy twierdzą, że jest skuteczny sposób na komunikację z kotem. No, zrozumieć kota to jest nie lada sztuka. Zwierzęta w końcu mają swoje własne sposoby komunikacji, które znacznie różnią się od naszych. No to, że chodzą własnymi drogami, to już oklepane. Ale na pomoc w dogadaniu się z tymi czworonogami przychodzą naukowcy, którzy odkryli tajemniczy język kotów. No może to zbyt mocne słowa, ale... Dwa eksperymenty przeprowadzono i przeanalizowano naukowo. W pierwszym właściciele kotów mieli za zadanie mrugać do swoich pociech. Kamery ustawiono tak, aby rejestrowały twarze zarówno człowieka, jak i zwierzęcia. Badacze zaobserwowali, że koty odwzajemniały powolne mrugnięcia, a pozostawały obojętne wobec osób, które oczu nie mrużyły. W drugim eksperymencie mrugali nie właściciele, lecz obce osoby dla tych kotów. Podczas tej próby badacze polecili uczestnikom, aby wyciągnęli rękę w stronę kota. Okazało się, że zwierzęta podchodziły tylko do tych osób, które wyciągnięcie ręki poprzedziły powolnym mrużeniem oczu. To pierwsze w historii badanie naukowe, które bada relacje kot-człowiek na podstawie mrugania. Nie jest to nic wymagającego, dlatego każdy może sprawdzić ten rodzaj komunikacji z własnym pupilem lub z obcym też. Badania wykazują, że koty rozumieją znacznie mniej słów niż psy, a co nie znaczy absolutnie, że są od psów głupsze. Koty są w stanie przyswoić i zapamiętać zazwyczaj do 50 pojedynczych komunikatów, pojedynczych słów. Powolne mrużenie oczu zaś jest formą kociego uśmiechu i gestem radości. No to proszę dziś spróbować, czy to działa, i proszę porozmawiać ze swoim pupilem. Wystarczy zmrużyć oczy i nasz kot już przesłanie od nas będzie miał. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Witold Lazar. My już dziękujemy. To była Naukowa Środa w Trójce przed południem. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches, I come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? All right. I guess what I'm trying to say is I need the deep end. Keep imagining meeting, wished away. Entire lifetime's unfair, we're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I go crazy, cause here isn't where I